राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जी बताया, वैसे बैठ कर देखा, चलते फिरते बैठते भी मन में कुछ इस विचार, एकदम निर्विचार हो जाए, कुछ नहीं, न किंचित भी चिंतन न करे, सब शांत, सदघन चित घनानंद घन आत्मसंस्तु मना कृत्वा न किंचित भी चिंतित, एक परमात्मा ही है, ऊपर से बाहर भीतर, दशाता है बहिरंतस्य भूतानाम असरम चरमेव च, सब प्राणियों के बाहर और भीतर वो परमात्मा ही है, चर असर भी वही है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह वही हो, आकाशवत सर्वगत स्थितिया है परमात्मा है। गीता में कहा, नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो ये परिवर्तन होता है, हरदम बदलता है, ये बात नहीं करेगा, हरदम बदलता है, ये शरीर संसार जितना देखने में सुनने में आता है, सब का सब बदल रहा है निरंतर। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह पू मूल परमार्थ नाही, बदलता सभी। तो ये तो मिलता नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं, हरदम जा रहा है, मिले क्या। और जो है इसमें परमात्मा, वो है, उसका अभाव होता नहीं, वो है परिपूर्ण। तो है वो हमारा है, ये नहीं है हमारा नहीं है, नहीं के साथ शरीर है और है के साथ हम खुद हैं। हम है, सदा ही है, हमारा अभाव नहीं होता, परमात्मा का अभाव नहीं होता, शरीर का संसार का अभाव ही होता है निरंतर ही, सिवाय अभाव के कुछ है ही नहीं, केवल अभाव ही अभाव जा रहा, मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है, कभी इसमें विराम नहीं होता, विश्राम नहीं होता, ठहराव नहीं होता, मिट रहा है एकदम तहरा, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता हो, इस में वो समुद्र में जा रहा है, ये अभाव में मृत्यु में जा रहा है, अभाव में जा रहा है निरंतर एकदम। और परमात्मा है, वो कभी अभाव होता नहीं, अनंत प्रलय हो गए, अनंत ब्रह्मा हो गए, अनंत ब्रह्मा हो वो चले गए, पर ये परमात्मा तत्व तो है जो कहते हैं। इतनी सरल बात है, सीधी, केवल ये मान ले, अनुभव है, अनुभव क्या है, ये संसार है, गीता ने है, ये तो सबूत पे है, तो ये तो है नहीं, ये दिखता है, ये तो बदलता है, तो है ना वही है जो इसमें सब में है, परिपूर्ण व्यापक, उसका नाम है, इसका नाम है नहीं है, है तो परमात्मा और दिखता है संसार है, संसार है, ये संसार के ऊपर है लिखा, वास्तव में है में संसार है, उधर उसमें संसार दिख रहा है, संसार है नहीं, परमात्मा है, उस है में दिखता है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सीपी में रूपा दिखता है, जैसे कांच में मुख दिखता है, ऐसे उस परमात्मा में दिखता है, परमात्मा है, बड़ी सीधी सरल बात है परमात्मा। चलते फिरते उठते बैठते भी देख ले, नाम जप करते रहे एकदम, तो नाम जप से इसमें मदद मिलती है, इस तत्व में सहायता मिलती है, वो परमात्मा है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब जगह राम राम परिपूर्ण सब। जैसे बर्फ में जल परिपूर्ण होता है, दूसरा दृष्टांत दिया है जैसे नमकीन पानी में नमक होता है, मेहंदी में जैसे लाली होती है, जैसे मिठाई में मिठास होता है, ऐसे परमात्मा सब में परिपूर्ण है। जैसे तिला में तेल होता है, जैसे दही में दूध में घी होता है, ऐसे संसार में परमात्मा परिपूर्ण है। केवल मान ले, ऐसा पहले मानना पड़ता है, फिर दी हो जाएगा, फिर अनुभव हो जाएगा। जैसे वर्णमाला सीखते हैं तो पहला सीखते हैं, फिर वो ठीक याद हो जाता है। अब कागज पत्र लिखते हैं तो याद करना है, मेरे कहा याद नहीं करना पड़ता है, याद हो जाता है। तो वो तो सीखा हुआ है, नहीं होता हुआ चिपकाते हैं, याद करते हैं, ये बात तो है। ऐसे ये नहीं होने वाला उड़ जाएगा, रह वाला रह जाएगा, जो रह जाएगा वो है, रह जाएगा है, जो रह जाएगा वो है। अभी पहले भी था, संसार नहीं हुआ तब भी वही था, संसार हुआ तो उसमें वही है, और संसार मिट जाता वो तो वही है, वो तो है योग है। जैसे खेत में कई चीजें पैदा होती है, तो पैदा होने से पहले भी खेत है, पैदा होने पर भरा है बाजरे से गेहूं से भरा है, तो वो खेत है, और सब मिर्च साफ हो जाते हैं, खेत है, वो तो है जो का तो ही है। ऐसे वो परमात्मा है, उसमें उत्पन्न होते नष्ट होता है संसार, परमात्मा है। तो ये बिल्कुल सच्ची सीधी बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है। जय जीव नष्ट होते रहते हैं, तर प्रकट हो याद जंत अनंत के सारे काल सोय, जय जीव नष्ट होते रहते हैं प्रकट हो। प्रहलाद जी खम्भे में हो गए, गोपियों के लिए बीच में प्रकट हो गए, नशी के लिए आ गए बाहर रूप से, द्रौपदी के लिए चीर रूप से प्रकट हो गए, गजेंद्र के लिए आ गए, सबको सलामत को तो जैसी भावना समय रूप तो है तभी तो प्रकट होता है, नहीं तो कैसे हो। दही में घी नहीं हो तो कैसे प्रकट हो, लकड़ी में अग्नि होती है मंथन करे कैसे करो, दिया समय होती है घर समय प्रकट हो जाती है। ऐसे प्रेम की रगड़ लगे ना से फील, भगवान इससे सब प्रकट हो जाए, तो परमात्मा है परिपूर्ण है रूप से परमात्मा है। ये बात बड़ी सीधी बड़ी सरल मान ले सुन ले, जैसे है परमात्मा को कहते, संसार को नहीं कहते, नहीं है, संसार का वियोग सत्य है, संसार के परमात्मा का योग सत्य है। आप हम अपन में नहीं जानते थे, वो नहीं जानते कद सही बात नहीं जानते थे, वियोग था, फिर मिल गए फिर वियोग हो गया, फिर मिल गए फिर वियोग हो गया, फिर मिल गए वियोग हो गया, फिर अंदर वियोग हो जाएगा। तो संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा साथ हमारे वो तो रहेगा ही सत्य। अब जाने तो रहे न जाने तो रहे, माने तो है न माने तो है, आप स्वीकार करे तो है अस्वीकार करे तो है, वो तो है जो तुम्हारे आपके मानने और न मानने पर निर्भर नहीं है, वो है ही श्रुति है ही, तो एक है याद कर तुम। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचमयी परिषति तस्याहं न पश्यामि सजमेन परिषति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंचमयी परिषति बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जैसे समुद्र में कोई गहरा गोता लगा दे तो नीचे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह पानी ही पानी पानी इस तरह से आपके हमारे सब बाहर भीतर परमात्मा ही परमात्मा है अंतःपूर्ण हो गई पूर्ण पूर्ण कुंभ कुंभ इवाम बड़े अंतःपूर्ण हो गई पूर्ण पूर्ण कुंभ इवाम नहीं बड़े पूरा घड़ा बनाया जा रहा है बड़े पूरा घड़ा अब उसको पानी में भर दे और समुद्र में रख दे तो घड़े के भीतर क्या है कि पानी है तो बाहर क्या है कि पानी है और घड़ा क्या है कि पानी है वो पानी पानी ऐसे आप हमें सब परमात्मा है और सही दी रही है भी क्योंकि परमात्मा ही है ये तो पता जाएगा रहता नहीं रहता तो परमात्मा ही है तो परमात्मा पर सम शांत हो ही परमात्मा है केवल दृष्टि करना है और भी नहीं ख्याल करना है अपने क्या है कि परमात्मा तो भी ख्याल नहीं है संसारी तो भी ख्याल है मन गए आप अकेले सब कुछ न मन हो संसार प्रभु तेरी महिमा अपरंपार अपरंपार महिमा बन गए आप अकेले स्वरूप आप अकेले अनेक बन गए नाम धरा संसार संसार नाम धर दिया ये दीखता है नाम है ना ये तो सब खत्म दीखता ही खत्म हो जाए सब अब वो है जो तो रह जाएगा वो है जो है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है और नहीं सो प्रकट देखिए अरे है सो दीख है ना वो है दीखता नहीं है पर दीखता वो नहीं है और है वो सदा ही रहेगा ये नहीं सो सुंदर ये नहीं रहेगा और वो तो रहेगा ही बटेगा ही नहीं वो तो है बेटे क्या है उसका भाव कैसे ना सुखो विद्यते भाव असतः भाव न विद्यते असत उसका भाव विद्यमान नहीं है ना भाव विद्यते सत असत का भाव नहीं है तो संसार का तो रहना नहीं है परमात्मा का मिटना नहीं है तो बाहर भीतर ऊपर भीतर सब जगह परमात्मा है भगवान के नाम जपे तो राम राम राम राम राम राम राम सब जगह राम राम है बाहर भीतर सब एक सज्जन जी मैं कहते हैं मैं राम राम करता हूँ तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऊपर सुनो सीधा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब जगह जैसे घूम रहा हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चारों तरफ हो राम राम राम राम किसी सीधी सरल बात है ऊपर से चारों तरफ हो नीचे भी वही है पीछे भी वही है आगे भी वही है इधर भी वही है इधर भी वही है पीछे भी वही है राम राम हनंते योगिनो हनंते सत्यानंदे सदाते श्री राम करे नाशु कर ब्रह्मा विजयते अनंत योगी लोग जिसमें रम रहे हैं और सब संसार में जो रम रहा है इसी राम पद से राम राम वो राम ही रहता ये रहेगा नहीं ये संसार तो रहेगा नहीं ये इतना स्पष्ट है ना सौ वर्ष से बिल्कुल कुछ नहीं था सौ वर्ष के बाद में जा रहा हूँ तो कुछ नहीं इसमें सच्चा है पर है परमात्मा वही सच्चा है वो सत्य के प्रभाव से ये सत्य नहीं होता है तो सत्य है उसी को देखा हरदम उसी को देखा है सब नहीं परमात्मा को भी देखा है रूप से उस परमात्मा का ही नाम है। है सो शुद्ध कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का, न परमात्मा का, न अपना दूसरे का कुछ भी। आप सब को चिंतन होता हो रात क्या मतलब है? नदी जाती है अपनी क्या मतलब ऐसे बहता है, आप सब बहता है, उसका ख्याल ही नहीं करे। है परमात्मा बहता है, वो तो रहता नहीं रहेगा, परमात्मा बहता नहीं वो रहता है। वो सब जगह सब में है जो खत्म रहता है, ऐसे परमात्मा को देख। तू तू करते तू भया मुझ में रही हूँ, बलिहारी इस नाम की जित देखू चित हूँ। रहने वाले सही है ये सब सब रहने वाला, ये बहता रूप, बहता रूप सही कर रखो, बहता सगुण वही है, वही परमात्मा सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, वही दो भुजी है, वही सात भुजी, वही चतुर्भुजी, वही ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शंकर शक्ति सूर्य गणेश है। ये रूप में हो गया, जैसे मिट्टी के कई तरह बर्तन होते, खांड के कई तरह खिलौने होते, ऐसे वो अनेक होते, वो है एक। सोने के अनेक गहने होने पर भी गहना तो कहने का है तो सोना ही, वही पहले था वही पीछे रहेगा बीच में था। अव्यक्त आदि यानी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये सब दिखते अव्यक्त आदि, पहले अव्यक्त थे नहीं थे, फिर व्यक्त हो गए, अंत में अव्यक्त हो जाएगा। मन पहले नहीं दिखते थे और बीच में दिखने लगे और फिर नहीं दिखने में चले जाएंगे, तो न दिखने में चले जाए वो इंद्रियों का विषय है वो नहीं रहा, और वो जो है वो तो रहा ही, वो तो है जो कहते नहीं रहा। खेल तमाशा होता है भेद वेद कुछ नहीं, ऐसे खेल है, अमीन खेल है, अमीन खेल है, अजब खेल है भगवान का, अनेक दर्शन वही प्रकट होता है, वही नहीं होता है, बाहर भी तर बॉडी से सब जगह परिपूर्ण सम शांत आनंद गंभीर कर दो। है वही सत्ता उसी की है, ये दीर्घता की सत्ता नहीं है, ये तो हर दिन बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें न बदले, कोई क्षण ही नहीं बदले, हर दिन बदलता, और उसमें कोई क्षण ऐसा नहीं बदले, बदले ही नहीं, कभी नहीं बदला, बदलेगा नहीं, बदल ना बदल, बदल सकता नहीं, उसमें सब सामर्थ्य होते भी बदलने की सामर्थ्य नहीं है। सूर्य आवे प्रकाश न करे भगवान, सूर्य में शक्ति नहीं है, सूर्य आ तो यार प्रकाश न करे, तो उस अभाव की समझ में हर समय सत्ता रूप से है। सीधी बात है, बहुत सरल सीधी, केवल स्वीकार करना है, संसार को स्वीकार किया हो, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लड़का, स्वीकार किया है नहीं, क्योंकि पहले नहीं था पीछे नहीं है, बीज में कैसे नहीं हो, आदावन तेज ये नास्ती वर्तमान एक तथा सिद्धांत है, जो पहले नहीं है पीछे नहीं हो बीच में नहीं है, जैसे सपना, सपना आने से पहले सपना नहीं है, नींद खुलने के बाद सपना नहीं है, तो बीच में दिखता है नहीं। अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं, अव्यक्त में ध्यान नहीं, और अव्यक्त अंदर ना नहीं, अदर्शनादा पटता पुनस्ता दर्शन गता, ऐसा है उस चित्र है। कुछ भी चिंतन न करे, आप साफ आ जाए तो उसको परवाह नहीं करे, आवे तो न आवे तो अपना मतलब यही है। ना तो ये आता रहे ये जाने, ना ये आग्रह करे, ना उनके साथ अपने मिलेगा, हमारे में नहीं, आप हमारे में नहीं है, हम तो रहने वाले ये जाने वाले, हमारे में कहाँ है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।